Państwa serdecznie. Jak wspomniałem, właściwie już minęła godzina czwarta, nawet 4 minuty temu. Czas na audycję Trójka Budzi. W czwartki zazwyczaj spotykamy się pod szyldem synthpopowym, ale dzisiaj będzie troszeczkę inaczej. Audycję realizuje Halina Leszczyńska, ja nazywam się Michał Kirmuć i oczywiście zachęcam Państwa do kontaktu ze mną pod adresem michal.kirmuć@polskieradio.pl. Przywitał nas fragment koncertu, który odbył się w 1986 roku na festiwalu Jazz Jamboree. Wtedy razem na jednej scenie spotkali się Czesław Niemen, Michał Urbaniak. No i właśnie, Wojciech Karolak. Wczoraj dotarła do nas ta smutna informacja o śmierci artysty i pomyślałem sobie, że w takim razie, przynajmniej w tej pierwszej godzinie, posłuchamy sobie muzyki, którą wykonywał z różnymi artystami, bo no jednak nie będzie to audycja jazzowa, a raczej bliżej rockowo-popowej odsłonie, ale no będą to rzeczy, w których Wojciech Karolak brał udział. Pozostaniemy chwilę przy tym koncercie z 1986 roku. Czesław Niemen, Michał Urbaniak, Wojciech Karolak jeszcze raz z sali kongresowej, począwszy od Kaina. You can't jump the wings of death.

począwszy od Kaina. Czesław Niemen, Michał Urbaniak i Wojciech Karolach. Na żywo w 1986 roku podczas festiwalu Jazz Jamboree. Bardzo żałuję, że ten koncert, jeśli dobrze wszystko sprawdziłem, ale tak mi się wydaje, do dzisiaj nie został wydany na żadnym nośniku, a to niezwykle interesujące było muzyczne i artystyczne doświadczenie. Więc z niekłamaną przyjemnością sięgam do tych nagrań, które gdzieś spoczywają w archiwum Polskiego Radia i myślę, że jeszcze dzisiaj do tego koncertu wrócę. Ale teraz dziś znów nietypowo, bo już z pracy, a nie z drogi. Witam i pozdrawiam pana Michała, redaktora prowadzącego zespół redakcyjny i budzikowych, budzikosłuchaczy przy głośnikach. A że szpik męczy, to coś żywego i skocznego poproszę. Poprosił pan Wojtek. No panie Wojtku, dzisiaj niestety, znaczy niestety, będzie oczywiście jak najbardziej skocznie i wesoło, bo to jest w końcu trójka budzi. No ale w tej pierwszej godzinie, w tym pierwszym, w pierwszych kilku kwadransach jednak postanowiłem troszeczkę inaczej, bo właśnie sięgnąć do muzyki, w której nagraniu brał udział nieżyjący już niestety Wojciech Karolak. Jeszcze jedna wiadomość, no oczywiście tradycyjnie. Nie można spać przy temperaturze 20 stopni. W Sandomierzu temperatura wzrośnie do 3 stopni. Łysy też robi swoje, jest pełnia. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. To oczywiście pani Mirka. Pani Mirko, ja też mam problem z upałami. Przyznaję. Dobrze, a teraz wracamy do twórczości, w której zaangażowany był Wojciech Karolak. Jeden ze słuchaczy napisał mi wczoraj, gdy dotarła do nas ta informacja, że Wojciech Karolak to jeden z najbardziej rockowych jazzmenów. Coś w tym jest, a w każdym razie na pewno był muzykiem, który nie stronił od współpracy z muzykami rockowymi. No i na przykład w 1999 roku, tak mi się wydaje, współpracował z takim niezwykle cenionym basistą z Wielkiej Brytanii. Pan nazywa się Colin Bass. On swój pierwszy projekt solowy, pierwszy album pod własnym imieniem i nazwiskiem postanowił nagrać się w dużym stopniu właśnie z polskimi muzykami. No i to będzie coś z tej płyty. Colin Bass Massacre właśnie z gościnnym udziałem Wojciecha Karolaka. redaktorze, redaktorze, podejmujesz się budzenia radiosłuchaczy, a sam jakiś niedobudzony. Jaka masakra, Makassar. Taki tytuł nosił ten utwór, który otwierał album wydany oczywiście tak w 1999 roku, An Outcast of the Islands. Pierwszy album Colina Bassa, basisty grupy Camel, wydany pod własnym imieniem i nazwiskiem. No i oczywiście do nagrania zaprosił kolegów z macierzystej formacji, na perkusji Dave Stewart, na gitara to oczywiście Andy Latimer. No ale poza tym muzycy grupy Quidam, muzycy grupy Abraxas, no i właśnie na organach Hammonda Wojciech Karolak. Pozostaniemy jeszcze przy tym albumie, bo Wojciech Karolak pojawił się w dwóch utworach, więc teraz będzie ten drugi, chyba równie piękny i trochę tak w oczekiwaniu na powrót Colina do naszego kraju, bo jakoś ostatnio go nie było, a miał być, ale no oczywiście różnie było z tymi planami w tym czasie pandemicznym, więc poczekamy jeszcze pewnie troszkę, ale mam nadzieję, że to oczekiwanie nie będzie za długie. No a teraz Den Passar Moon i Colin Bass. Den Passar Moon shining on an empty street. I return to the place we used to meet. Then pass a moon, shine your light and let me see that my love is still waiting there for me. I saw you standing there through the rain. I saw you turn and smile. Were you waving to me through the rain? I ran across the street. But you were gone. There was no one. You had vanished with my dreams. Then passed the moon, shining on an empty street. I returned to the place we used to meet. Then pass a moon, shine your light and let me see that my love is still waiting there. Shine your light and

Tak, tak, to ja. Obywatel GC, utwór, który rozpoczynał chyba najlepszy album nagrany przez Grzegorza Ciechowskiego pod szyldem Obywatel GC. Współpraca Grzegorza Ciechowskiego i Wojciecha Karolaka nie ograniczyła się do tego jednego utworu. 3 lata później Grzegorz postanowił podjąć się produkcji płyty pewnej niemieckiej wokalistki. Ta płyta, jak sprawdziłem w międzyczasie, co mnie trochę zaskoczyło, ukazała się w 1991 roku, ale jakoś tak chyba w małym nakładzie i mało o niej wiedzieliśmy, bo raczej było to takie poczucie, że ten materiał gdzieś przez lata pozostał na półce, niewydany, ale na szczęście 6 lat temu wytwórnia Mystic postanowiła w Polsce przypomnieć ten album i ja dzisiaj też przypomnę Państwu nawet 2 utwory z tej płyty, właśnie te 2 utwory, w których gościnnie pojawił się Wojciech Karolak. Na początek Eldorado i Mon Amour. Eldorado. Getting high on your skin. London time, El Dorado. Daylight, are you kidding? Don't come in. Trójka. Program trzeci. Violets, lilies, roses, daisies, perfumes, fishnet, stocking fantasies, laces, masks, kisses, letters, love affairs. Who cares what matters? No mercy for the boyfriend. Kiss him with your whip. He lost for more. In case you love him too, don't let him know it. Otherwise, the mistress won't be you. Vampires, gangsters, pirates. There's no chance to take that island, be my slave, and eat my roses. Stop or die from overdoses. Come on. No mercy for the boyfriend. Come on. No mercy for the sweetheart. Kiss him with your whip. He lost for more. Boy, be my delight. That's what servants are for. Be my slave and eat my roses. Starve or die from overdoses. Go away. Go away. Go away. Go away. Go away. Go away. Chwilę wcześniej Eldorado, Mona Moore w objęciach produkcyjnych Grzegorza Ciechowskiego, no i właśnie z gościnnym udziałem Wojciecha Karolaka. Wspomniałem o tym, że wrócę jeszcze dzisiaj do koncertu Jazz Jamboree z 1986 roku, do wspólnego, wspaniałego występu Czesława Niemena, Michała Urbaniaka i Wojciecha Karolaka. No to teraz ten moment nastąpi. To był finał tego występu, no i jakże znany i ponadczasowy utwór z repertuaru Czesława Niemena, Pod papugami. Thank you. Czesław Niemen, Michał Urbaniak i Wojciech Karolak w 1986 roku na festiwalu Jazz Jamboree pod Papugami. Szczególną wartość ma dla mnie od wczoraj płyta z jakże znamienitym udziałem Wojciecha Karolaka, z jego zdobytym autografem, poświęcona Claptonowi. Jakże smutne to nasze przemijanie, zbyt szybkie i mimo wszystko nieoczekiwane. Radością niech nas napawają wszelakie, więc pozytyw życia, w tym budzikowy, wczesny poranek. A dziękuję. Dzień niech będzie dobry dla wszystkich. Pozdrawiam z pachnącego deszczem, chmury wiszą nad miastem Krakowa. Pani Doroto, Krakowa pani mówi. Tak się składa, że w poniedziałek planowałem przejechać przez chwilę przez Kraków, by odebrać córkę. No i okazało się, że przejazd przez to piękne miasto zajął mi kilkanaście godzin. A to dlatego nie, że nagle postanowiłem zwiedzać to miejsce albo odwiedzać znajomych. No ale tak to bywa czasami ze zdobyczami motoryzacji. Powiem tylko tyle. Nie polecam sytuacji psucia się samochodu po godzinie 18, no bo może to się skończyć oczekiwaniem do rana na jakąkolwiek pomoc. To takie moje małe wspomnienie z tego tygodnia z Krakowa, skądinąd nadal jednego z moich ukochanych miejsc w naszym kraju. Na dzisiaj myślę, że muzyki z udziałem Wojciecha Karolaka chyba wystarczy. Teraz przejdziemy do innych tematów. Wywnioskowałem wczoraj, chodząc po ulicach wieczorem, że chyba jakieś sportowe igrzyska się odbywają, bo ludzie się bardzo emocjonują. Nie wiem dokładnie, o co chodzi. Widziałem tylko na jakichś ekranach, że jakieś chłopaki biegają za jakimś nadmuchanym pęcherzem czy coś w tym rodzaju. No nieważne. W każdym razie to mi podpowiedziało, że może warto sięgnąć po jakieś utwory związane ze sportem. No i tak się stało, że zauważyłem u siebie na półce płytę z 2004 roku. To był album, który powstał przy okazji olimpiady. No i na tej płycie na przykład taki pan, który nazywa się Brian Eno. Ale nie będziemy teraz słuchali żadnych ambientowych dźwięków, wprost przeciwnie, ale Brian Eno będzie, jak najbardziej, chociaż na przykład z udziałem wokalistki, która nazywa się Skin, Still Standing. Yeah. gonna get a brand new crush. He's gonna be the death of us. Standing, Brian Eno i między innymi Skin. Myślę, że do tej olimpijskiej płyty jeszcze dzisiaj wrócę, bo tam zdziwiłem się, że kilka naprawdę pięknych dźwięków jest, a jakoś tę płytę chyba kiedy wyszła trochę zignorowałem, niepotrzebnie, ale teraz ten utwór przypomniał mi jakoś i nastrojem i trochę melodią pewną kompozycję, którą już Państwu tutaj prezentowałem, niestety też przy okazji informacji o śmierci tego artysty, producenta Ruperta Haina. I pomyślałem sobie, że dzisiaj sięgnę jeszcze raz po ten utwór. To rzecz, która pojawiła się na płycie The Deep End. No i taki swoisty prawie utwór tytułowy, bardzo efektowny. I do dzisiaj, już to opowiadałem Państwu, że do dzisiaj nie mogę zrozumieć, dlaczego akurat ten utwór nie odniósł sukcesu, no jaki moim zdaniem zasłużył. The Shallow End i Rupert Hine.